الله أكبر الله أكبر. آج میری اور آپ کی تربیت کے یہ زاویے نہیں ہیں. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کس علم کو بلند کیا؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب ان کے پاس تشریف لائے تو کھانا معمول سے زیادہ کھایا. مشہور یہ تھا کہ استاد محترم تہجد گزار ہیں اور کھانا بہت تھوڑا کھاتے ہیں. وہ ابریک وہ برتن جس میں پانی تھا تہجد کے لیے وضو کرنے کے لیے بھی اسی طرح پڑا ہے. سپورٹ کے پوچھتے ہیں کھانا کس نے پکایا تھا؟ کہا میری بیٹیوں نے پکایا تھا. کہا وہ حافظ قرآن ہے؟ کہا جی ہاں. کہا اتنا لذیذ کھانا آج تک نہیں کھایا. ایک لقمہ کھاتا تھا جی چاہتا تھا چلو ایک اور لے لوں, اس میں اتنی لذت آتی کہتا ہے ایک اور لے لوں, اسی طرح کرتے کرتے بہت کھانا کھا گیا ہوں. کہا بیٹیوں کی عادت بھی یہ ہے جب کھانا پکاتی ہیں تو قرآن مجید کی منزل شروع کر دیتی ہیں, ادھر کھانا پک جاتا ہے ادھر پانچ پارے منزل مکمل ہو جاتی ہے. فرق ہے میرے اور آپ میں اور ان لوگوں میں. آج کی بیٹی موسیقی لگا کے ڈائجسٹ کھول کر اور اخبار جہاں اور وقت زیاں کے چند صفحے کھول کے ساتھ ساتھ چمچ ہلا رہی ہے. اس ہاتھ سے پکے ہوئے کھانے میں برکت کیسے آئے؟ اس ہاتھ سے پکے ہوئے کھانے کے اندر اللہ مالک الملک قوت کیسے ڈالے؟ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس علم کو حاصل کیا.